کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھے اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے سر حشر عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے لیے چیٹھی ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری کرتا رہوں میں عشق باری کرتا رہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری آقا سن لو عرض ہماری عطاری ہوں عطاری آقا سن لو عرض ہماری عطاری ہوں عطاری پوری کروں میں ذمہ داری پوری کروں میں ذمہ داری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سب ہوں غوث پاک کا میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوث پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری قادری میں قادری ہاں قادری میں قادری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری درس و بیان سے کیوں گھبراؤں درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو کیوں ہو کسی کا رعب تاری کیوں ہو کسی کا رعب تاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری اور غرور و تکبر سے بچانا میٹھے مرشد نیک بنانا غرور و تکبر سے بچانا میٹھے مرشد نیک بنانا میٹھے مرشد نیک بنانا میٹھے مرشد نیک بنانا میٹھے مرشد نیک بنانا میٹھے مرشد نیک بنانا میٹھے مرشد نیک بنانا سچی عطار ہو ان کی ساری عطاری ہو عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میرے باپا میرے داتا میرے باپا میرے داتا بھر دو میرا بھی تم کا سا میرے پاپا میرے داتا میرے پاپا میرے داتا بھر دو میرا بھی تم کا سا میرے پاپا میرے داتا بھر دو میرا بھی تم کیسا بھر دو میرا بھی تم کاسا فیض تیرا ہے جگ پہ جاری فیض تیرا ہے جگ پہ جاری عطاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری اور دے دو مرشد قفل مدینہ پاپا عطا ہو فکر مدینہ دے دو مرشد قفل مدینہ پاپا عطا ہو فکر مدینہ بس ہوں منگتا میں بھکاری بس ہوں منگتا میں بھکاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں عطاری ہوں عطاری تیرا کرم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سلسلہ کا بڑھا جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا نت نیا جرم ہر قیان ہوا جاتا ہے نت نیا جرم ہر قیان ہوا جاتا ہے قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے خول پر خول سے آہی کا چڑھا جاتا ہے خول پر خول سے آہی کا چڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، المدد یا شاہ ابرار مدینے والے، المدد یا شاہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے، اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی، اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے، اور امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، کاش عطار سے فرمائے قیامت میں حضور، کاش عطار سے فرمائے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے، لے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے، لے مبارک کہ تجھے بخش دیا جا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، جنہوں نے سحری کے لیے ٹوکن لے لیے وہ اسلامی نیچے رمضان ہال میں تشریف لے جائیں، اوپر رمضان ہال میں تشریف لے جائیں. جن اسلامی بھائیوں نے سحری کے لیے ٹوکن لے لیے ہیں وہ رمضان ہال میں تشریف لے جائیں. جن اسلامی بھائیوں نے سحری کے لیے ٹوکن لے لیے ہیں وہ رمضان ہال میں تشریف لے جائیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے چلے آؤ، آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. چھیڑو نا طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نا طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں. اور دربار میں جب پہنچو کاش شاہ اس دم، دربار جب پہنچو اے کاش شاہ اس دم دیدار کا ہو جائے, دیدار کا ہو جائے, دیدار کا ہو جائے, انعام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, اور کاش کے رو رو کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں, اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں, میں پہنچوں کوئے جانا غریبا چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے قربان میری جان ہو رفتگی کے ساتھ, کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں, ہو جائے میرا بالخیر, ہو جائے میرا بالخیر, انجام مدینے میں ہو جائے میرا بالخیر, انجام مدینے میں, اور کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے, اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے, اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے, اور آپ مجھے بڑھ کر, اور آپ مجھے بڑھ کر تھام مدینے میں, اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں, بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں, بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں, ہاں بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبیب دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین, تم پہ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول۔ حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں۔ عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے کہ مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر، پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ کا، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ پے شبی تو شبر فاطمہ حیدر مدینے میرے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبی تو شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، گزلی لو خار ہو کر دو کرم، گزلی لو خار ہو کر دو کرم، گزلی دربار ہو کر دو کرم، گزلی لو خار ہو کر دو کرم، یا رسول اللہ رحمت کی نظر، یا رسول رسول اللہ رحمت کی نظر، حاضر دربار ہو کر دو کرم، حاضر دربار ہو کر دو کرم، گزلی لو خار ہو کر دو کرم، رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے، رحمتوں کی دربار ہو کر دو کرم، حاضر دربار ہو کر دو کرم، محتاج نظر ہے حال میرا، فرمائے حاضر دربار ہو کر دو کرم، یا رسول اللہ رحمت کی نظر، حاضر دربار ہو کر دو کرم، حاضر دربار ہو کر دو کرم درد اسیا کی دوا کے واسطے درد اسیا کی دوا کے واسطے درد اسیا کی دوا کے واسطے درد اسیا کی دوا کے واسطے حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا اے رب کے حبیب اے میرے طبیب اچھا یہ گناہوں کا بیماری نہیں ہوتا درد اسیا کی دوا کے واسطے درد اسیا کی دوا کے واسطے دل میرا دنیا پیش دا ہو گیا اے میرے آقا یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا آقا واسطے درد اسیا کی دوا کے واسطے حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم زندگی جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ درد اسیا کی دوا کے واسطے حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو تم گناہگاروں کے ہو آقا شفیع گناہ گاروں کے ہو شفیع تم گناہگاروں کے ہو، آقا شفیع میں بھی تو حقدار ہو، کر دو کرم میں بھی تو حقدار ہو، کر دو تیرا ثانی کہاں شاگ کونو مقام، اور مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے اب وہ کرم کا شہد و سرا، کیا کوئی مجھ سے بھی بڑھ کر حقدار ہے، تم گناہ شفیع میں بھی تو حقدار ہو، کر دو کرم کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، کرتا ہے جو میں وہی سگتار ہوں، کر دو کرم میں وہی بدکار ہوں، کر دو کرم کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا، یا رسول اللہ نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا، یا رسول اللہ کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی سگتار ہوں، کر دو کرم آہ پلے کوئی نہیں اس نے عمل، آہ پلے کچھ نہیں اس نے عمل، آہ پلے کچھ نہیں اس نے عمل، مفلس و نادار ہوں، کر دو کرم مفلس و نادار ہوں، کر دو کرم عاصیوں پلا نہیں، ہائے وہ بدکار ہوں، کر دو کرم ہائے وہ بدکار ہوں، کر دو اپنا تو چشم نو درد دل اپنا غم دو، چشم نم دو درد دل، حاضر دربار ہوں، کر دو کرم گو ذلیل و خوار ہوں، کر دو کرم سن لے اعلیٰ نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے تمام اسلامی جنہوں نے ٹوکن لے لیا ہے سحری کا وہ رمضان ہال میں تشریف لے جائیں تمام اسلام بھائی جنہوں نے سحری کا ٹوکن لے لیا ہے وہ جلدی جلدی رمضان ہال میں تشریف لے جائیں جن اسلام بھائیوں نے سحری کے لیے ٹوکن لے لیا ہے وہ رمضان ہال میں تشریف لے جائیں تمام اسلام بھائی وقت کم ہے اس لیے رکے نہیں سلام عرض کر کے جلدی جلدی آگے تشریف لے جائیں تمام اسلام بھائی برائے کرم سلام عرض کر کے جلدی جلدی آگے تشریف لیتے جائیں وقت کم ہے رکے نہیں تمام اسلام بھائی رکے نہیں اور سلام عرض کر کے چلتے جائیں کوئی اسلامی بھائی رکے نہیں جلدی جلدی چلتے جائیے کوئی اسلامی بھائی رکے نہ جلدی جلدی چلتی جائیے کوئی اسلامی بھائی رکے نہ سلام عرض کر کے جلدی جلدی چلتے چلتے سلام عرض کرتے جائیں گاروں کے سردار کے پاس ڈھیروں عیسیاں ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر دونوں عالم آئی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نے کو کار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نے کو کار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نے کو کار کے پاس قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی سند دیکھ لو عطار کے پاس کیا مرتبہ کوس ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں بات کرنے والے اسلام بھائی رکے نہ بلکہ سلام عرض کر کے چلتے تھے قدم آلا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سحری کا ٹائم ہو گیا ہے. اسلامی بھائی جن کو ٹوکن ملے ہو سکتا ہے رمضان حال میں پہنچ گئے ہوں, میں بھی انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں, پھر انشاءاللہ سحری کے بعد پھر آتا ہوں تو جو اس میں باقی رہ گئے ان سے ملاقات آ کر کروں گا انشاءاللہ. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا زارت دنا میں نشم عمدہ امام نشم زارت دنا میں نشم عمدہ امام نشم زارت زلفان ہونا زارت زلفان ہونا زارت پیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی گتارا مرشدی اتارا مرشدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا مرشدی اتارا مرشدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا چھوڑ ڈکواں دینے نمازیں پڑھ جاندینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ